Peygamberimizin odur varisi, odur velilerin ser tacı hası, şahın şeriat tarikatın sesi, gül kokuludur nurludur nefesi, şahın şeriat tarikatın sesi, Nakşibendi şahımın silsilesi. Muhammed'dir şahımın soyu, Kur'an ve sünnet sultanımın yolu, Gavs-ı Kasrevi'nin odur torunu, Sultan Muhammed Raşid'indir oğlu, Gavs-ı Kasrevi'nin odur torunu, edep irfan ile doludur yolu. Peygamberimizin odur varisi, odur velilerin ser tacı hası, şahın şeriat tarikatın sesi, gül kokuludur nurludur nefesi, şahın şeriat tarikatın sesi, Nakşibendi şahımın silsilesi. Şaşmaz ki onun dili, şahı zaman derler o da hak veli, bilvan istedir sultanımın yeri, şahı zaman derler o da hak veli, akıyor bilvan ise insan seri. Peygamberimizin odur varisi, odur velilerin ser tacı hası, şahın şeriat tarikatın sesi, gül kokuludur nurludur nefesi, şahın şeriat tarikatın sesi, Nakşibendi şahımın silsilesi. Peygamberimizin odur. valisi, odur venin erim ser tacı hası, şahın şeriat tarikatın sesi, gül kokunudur nurunudur nefesi, şahın şeriat tarikatın sesi, nakşibendi şahımın silsilesi. Beygam